atrakcyjnej cenie. Już od 79 900 zł. Nie ma co czekać. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Zapraszamy do salonu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, minęła 17. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na nasz serwis, a przedstawi go Anna Zaleśna-Sewera. Sąd odrzuca odwołanie organizatorów Marszu Niepodległości. Wcześniej zgody na demonstrację nie dał stołeczny ratusz. Wygrywa Rafał Trzaskowski, za nim Karol Nawrocki i Szymon Hołownia. Za chwilę prezydencki sondaż dla Rzeczpospolitej. Mieszkańcy Głuchoła doczekają się nowego mostu. Otwarcie przeprawy w przyszłym tygodniu. W sądzie przepadło odwołanie dotyczące zorganizowania w Warszawie Marszu Niepodległości. Rozprawa dotyczyła 6 wniosków złożonych przez organizatorów, które wcześniej odrzucił stołeczny ratusz. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski po rozprawie mówił, że bez względu na to, czy ratusz wyda zgodę na organizację marszu, ludzie jak co roku przyjadą do Warszawy świętować rocznicę odzyskania niepodległości. 11 listopada od 2010 roku jesteśmy na ulicach Warszawy i z perspektywy wielu uczestników Marszu Niepodległości to jest oczywiste, że oni po prostu przyjeżdżają 11 listopada, zabierają ze sobą biało-czerwoną flagę na ramię i idą ulicami Warszawy po to, żeby uczcić święto niepodległości. W ciągu 24 godzin organizatorzy marszu mają złożyć zażalenie na decyzję sądu. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w ostatnią niedzielę, wygrałby je Rafał Trzaskowski. Za nim uplasował się Karol Nawrocki jako potencjalny kandydat PiSu. Trzeci byłby marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Szymon Hołownia mówi, że nie podjął jeszcze decyzji o kandydowaniu w wyborach prezydenckich. Dzisiaj te wyniki są takie, one są lepsze. W tych naszych badaniach zrobiliśmy je na dużej próbie niż te, które dzisiaj są przedstawione w Rzeczpospolitej. Natomiast dzisiaj ta stawka układa się tak, jak układa. I dzisiaj ja nie wchodzę do jeżeli kandydowałbym do drugiej tury, ale wybory są za 7 miesięcy. To jest w dzisiejszej sytuacji politycznej wieczność. Wszystko się może poprzestawiać. Sondaż Ibris zaskakuje deklarowaną frekwencją. Chęć pójścia do wyborów wyraziło 87,6% pytanych. Prokuratura czeka na decyzję w sprawie uchylenia immunitetu posła Łukasza Mejzy. Chce mu postawić zarzuty związane z nieprawidłowościami w jego oświadczeniach majątkowych. Wniosek w tej sprawie trafił do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Zebrane do tej pory dowody są bardzo poważne, mówi prokurator okręgowy w Zielonej Górze Robert Kmieciak. Dowody przeprowadzone dotychczas w postępowaniu, o których wielokrotnie żeśmy mówili, w ogólności oczywiście, bo nie możemy mówić w szczegółach, w sposób niebudzący wątpliwości zaktualizowały przesłanki artykułu 313 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, czyli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Po skierowaniu wniosku prokuratury Łukasz Mejza sugerował, że może sam zrzec się immunitetu. Do tej pory nie podjął jednak żadnej decyzji. Polska otwarta na dyskusję o obozach dla nielegalnych migrantów poza Unią Europejską. Dyplomaci zastrzegają, że należy poczekać na szczegóły, a ten temat ma się pojawić jutro na unijnym szczycie w Brukseli. Jeszcze przed nim zostanie zorganizowana narada z inicjatywy Danii, Holandii i Włoch z udziałem kilkunastu przywódców. Wśród zaproszonych jest premier Donald Tusk. Sprawa takich obozów powraca na europejską agendę w związku z rosnącą w siłę skrajną prawicą. Jednak są różne pomysły, jak w praktyce miałoby to wyglądać. Polska podkreśla, że trzeba przedyskutować wszystkie warianty. O jednym z nich napisała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen w liście do przywódców 27. Chce, by do centrów deportacyjnych odsyłać tych, którym odmówiono prawa pobytu na terenie Unii. Obecnie, jak podkreśliła, tylko 1/5 osób z nakazem opuszczenia Unii rzeczywiście wróciła do swoich krajów. Szefowa komisji mówi, że należy skorzystać z doświadczeń Włoch, które podpisały porozumienie z Albanią. Tyle, że władze w Rzymie poszły krok dalej, bo w albańskich ośrodkach migranci, którzy nielegalnie próbowali się dostać do Włoch, będą oczekiwać dopiero na rozpatrzenie wniosków o azyl. Holandia z kolei uważa, że te obozy powinny być więzieniami dla migrantów kryminalistów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mieszkańcy Głuchoła czekają ponad miesiąc i się doczekają. 25 października zostanie otwarty most na rzece Biała Głuchołaska. Przeprawa została zniszczona w trakcie powodzi. Woda do Głuchołaz wdarła się w połowie września. W ciągu kilku godzin zniszczyła mosty, ulice i zalała wiele domów. Tragedia. Życie nie chce. Niestety żadne nic nie uratowaliśmy. Wodospad się zrobił z tyłu za budynkiem i wlała się przez piwnicę i przechodziło przez kafelki. Nie będzie pomocy rządowej i tak dalej w ogóle dla odbudowy miasta, wszystkiego. To będzie masakra. Za 20 lat tego nie odbuduje się. Już pierwszego dnia po przejściu fali powodziowej do miasta przyjechali eksperci wojskowi, którzy przeprowadzali pomiary i rozpoczęli przygotowania do budowy mostu. Jak poinformowały wojska, Wojska Obrony Terytorialnej 25 października zostanie oddany do użytku most tymczasowy. To konstrukcja według wojskowej nomenklatury oznaczona symbolami DMS-65. Most liczy 72 metry i ma zapewnić bezpieczną przeprawę aż do czasu ukończenia budowy mostu stałego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe. Norbert Michalak. Mimo że mecz był wczoraj, to piłkarska reprezentacja Polski po remisie z Chorwacją 3-3 w Lidze Narodów wciąż jest na tapecie. Podobnie jest z reprezentacją Chorwacji. O komentarzach chorwackich mediów Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Bałkanach. W dzienniku Wieczerni List Tomislav Dasowicz pisze, że na pewno ważnym wnioskiem po meczu z Polską jest zauważalna zmiana pokoleniowa w drużynie chorwackich Płomieni. W Warszawie do pierwszej jedenastki trener Dalić desygnował aż czterech graczy poniżej 22 roku życia. Gwardiola, Sucicia, Baturinę i Matanowicza. Chorwaci oczywiście byli i czuli się faworytami meczu, więc remis z Polską nie mogą uznać za sukces. Jeden punkt z Warszawy okazał się jednak powodem do radości, o czym pisze portal Sportklub. Czytamy tam, że po szokującym remisie spłynęły jednak dobre wieści. Chorwacja już na pewno znalazła się w pierwszym koszyku do losowania grup eliminacyjnych do kolejnych mistrzostw świata. Piotr Piętka, Polskie Radio. Reprezentacja Polski 15 listopada na wyjeździe zagra w Lidze Narodów rewanż z Portugalią, potem u siebie drugi mecz przeciwko Szkocji. Leo Messi nie do zatrzymania, jak to mówią, wiek to tylko liczba. 37-letni Messi dla swojej reprezentacji zdobył 3 bramki. Ostatecznie Argentyna pokonała Boliwię 6-0 w meczu 10 kolejki południowoamerykańskich kwalifikacji do piłkarskich mistrzostw świata. W pozostałych spotkaniach Brazylia wygrała z Peru 4-0, Paragwaj zwyciężył Wenezuelę 2-1, a Urugwaj bezbramkowo zremisował z Ekwadorem. W siatkarskiej plus lidze kibiców czeka hitowe starcie. Będzie to pojedynek wagi ciężkiej. Projekt Warszawa, który prowadzi w tabeli przed własną publicznością w 7 kolejce, zagra z Resowią Rzeszów. Trener projektu Piotr Graban. Poprawiliśmy niektóre elementy, nad którymi mam nadzieję będziemy jeszcze pracować i będą funkcjonować jeszcze lepiej. Rozpędzamy się i jest bardzo fajne i bardzo ważne to, żeby tam gdzieś być na górze tej tabeli i żeby cały czas mieć tą taką pewność siebie, że okej, tam z drugiej strony ktoś wychodzi, ale my gramy swoją najlepszą siatkówkę i wygrywamy. I taki mental też wtedy się buduje. Mental pewności siebie, mental mistrza, który chcemy pielęgnować. Robią wrażenie słowa trenera projektu. Zobaczymy, jak to będzie na parkiecie. Początek o 20, ale wcześniej rozgrzewka o 17.30 w Nysie. Miejscowa Stal oraz Steam Hemarpol Norwid Częstochowa odrobią zaległości z czwartej kolejki. W nocy uwaga na mgły. Za kilka godzin na zachodzie możliwe silne zamglenia, które będą ograniczały widoczność do 500 metrów. Zachmurzenie ma być małe w nocy na zachodzie, nieco więcej chmur na wschodzie i w centrum, ale nie powinno padać. Za to jutro będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem od 10 stopni, to mówimy już o czwartku, na wschodzie i południu, około 14 w centrum, a 18 będzie na zachodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdzie to my jesteśmy? Jesteśmy 8 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Dziś w takim oto składzie Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Michał Nograś w sprawie zaproszeń na piątkowe spotkanie z Jolantą Kwaśniewską wokół książki Pierwsza Dama, którą była Pierwsza Dama napisała wspólnie z Emilią Padą. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Daniel Leśniewski czeka. A w sprawie innej książki to polecamy Państwu spotkania przed południem o 11.45. Codziennie czyta swoją nową książkę Sierpień. A teraz pięknie zaśpiewa o tym, że można się w miarę pogodnie starzeć. To pan Pablo Paavo. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie.

produktów rolno-spożywczych. Zabezpieczyliśmy partię lodów. Leżały te lody między innymi lodami. No a to jest niedopuszczalne. Alkolody z zawartością 4% alkoholu to dobry pomysł? Myślę, że nie, ponieważ promuje alkohol, szczególnie u ludzi młodych, u których powinniśmy ograniczać jego spożycie, gdyż ma zły wpływ. Można się pomylić, bo one leżą razem z innymi lodami. No, myślę, że powinny być jakoś specjalnie oznaczone, aby można było je odróżnić. Tak zwane alkolody jest to część żywności produktów spożywczych. W związku z tym w tej chwili analizujemy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym kwestię możliwości obecności takich produktów na rynku. Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwo Zdrowia. W przypadku alkolodów, czyli lodów z zawartością alkoholu, analizujemy kwestię możliwości wprowadzenia najszerszego zakazu, który chroniłby konsumentów przed takimi sytuacjami, w których te lody, alkolody mogą kupić. Taką możliwość chcemy ograniczyć i dlatego w naprawdę bardzo krótkim czasie wraz z GIS-em przedstawimy propozycję w tej sprawie, tak żeby zarówno te saszetki, które już wiemy, że będą zakazane w sposób ustawowy, ale również takie produkty alkolodowe były zakazane. To opakowanie do złudzenia przypomina lody i nie ma osobnej lodówki na alkolody. To jest dokładnie ta sama lodówka, w której znajdują się inne lody. Miałam dwójkę dzieci. Zdarza się, że moje dzieci idą same, żeby sobie lody kupić i wyobrażam sobie, że przez pomyłkę skuszone jakimś ładnym opakowaniem mogą niechcący sięgnąć po lody z alkoholem. To jest absolutnie nieodpowiedzialny marketing przemysłu alkoholowego. Słyszałem taki przypadek, też był z musami z alkoholem i to może zajść pomyłka, że ktoś sobie chce kupić coś po prostu do jedzenia albo na ochłodę i się okazuje, że ma alkohol i na przykład da dziecku. No jeżeli coś ma już mieć alkohol, to powinno być według mnie oznaczone wyraźnie, żeby to było wszystko pokazane. W sprawie alkolodów oświadczenie wydał ich producent, fabryka lodów Jan Januszewski. Lody z dodatkiem 4% alkoholu obecnie nie są produkowane ze względu na małą sprzedaż i nieopłacalność magazynowania oraz produkcji. Ostatnia partia towaru została wyprodukowana w listopadzie 2023 roku. Nie powinno się próbować sprzedawać alkohol jako coś innego, bardziej zachęcającego. Alkohol powinno się sprzedawać jako alkohol, a nie jako jakieś lody. Trzymam kciuki za to, żeby uszczelnić prawo i żeby rzeczywiście nie było możliwe, żebym ja mogła podejść sobie do lodówki z lodami i wybrać tego rodzaju produkt. Znikają alkolody, podobnie jak zniknęły alkotubki. W sklepach jednak są od lat cukierki z alkoholem, baryłki z rumem czy likierem, a nawet whisky. Czy one też powinny zniknąć z półek sklepowych? Na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi w najbliższych dniach na pewno, a Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zaostrzenie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu alkoholu. Projekt ma trafić, rząd ma się nim zająć w najbliższych tygodniach. Trzymamy kciuki. Myślę, że nie tylko ci, którzy są rodzicami. 22,7 trójek zd@małpapolskieradio.pl. A za chwilę przeniesiemy się do Azji, a właściwie inaczej. Azja zajrzy do naszego studia, ale wcześniej Mandinka to Sinead O'Connor. Blondinka, jedyna taka Sinéad O'Connor, 20 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu Tomek Wazi, chociaż tak naprawdę przy Myśliwieckiej, Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia Wazi. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Porozmawiamy teraz przez kilka minut o tym, co dzieje się na Półwyspie Koreańskim. Dlaczego Korea Północna wysadziła w powietrze drogi i mosty prowadzące na południe, a właściwie do strefy demarkacyjnej? Po co reżimowi Kimów tak drastyczne odcinanie się od sąsiada? Korea Północna wysyła nam znaki. To jest z kolei oznaką tego, że do czegoś większego się przygotowuje. Prawdopodobnie Korea Północna przygotowuje się do przeprowadzania kolejnej próby jądrowej, ponieważ od dawna tego już nie robiła. Do tej pory od 2013 roku było 6 prób jądrowych. Przypomnę państwu i tobie, że Korea Północna od 5 lat jest w jeszcze większej samoizolacji niż była wcześniej, bo od 2020 roku, od początku pandemii koronawirusa, do Korei Północnej nie wjechał żaden obcokrajowiec. To się ma zmienić pod koniec tego roku. Już są pierwsze oznaki tego, że Korea Północna zacznie wpuszczać. Ale jeśli samo w sobie wysadzanie dróg prowadzących donikąd, bo drogi między Koreą Północną a Koreą Południową prowadzą de facto donikąd. One prowadzą, jak słusznie zauważyłeś, do koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej, która jest silnie ufortyfikowana i co więcej, ona jest obłożona jak minami. To są pola minowe de facto między Koreą Północną i Koreą Południową. Minus to piękne zjawiskowe miejsce, gdzie są niebieskie domki, gdzie Donald Trump witał się z kiedyś, już zapomnieliśmy o tym, z Kim Jong-unem. Tak, ale to, co Korea robi w takich sytuacjach, to jest zasłona dymna. To jest zasłona dymna i z drugiej strony też trzeba pamiętać, że to jesteśmy wokół rocznicy powstania komunistycznej Korei Północnej. Kim Jong-un może też wykorzystywać to propagandowo do celów wewnętrznych, do wzmocnienia swojego wizerunku. Wiemy, że w Korei Północnej w związku z COVID-em jest głód. Wiemy, że w tym roku Korea Północna nawiedziły katastrofalne powodzie. Bardzo mało wiemy de facto o Korei Północnej przez te 5 lat, właśnie ze względu na to, że nie można było tam wjechać, bo jest mało uciekinierów, relatywnie mniej niż wcześniej z Korei Północnej do Korei Południowej przez Chiny. Oczywiście nie przez pola minowe. Ci uciekają zazwyczaj przez Chińską Republikę Ludową. Mało informacji, para wywiadowczych zdobytych przez dyplomatów będących tam, dlatego że jest ich tam o wiele mniej niż wcześniej. Ale dla świata ta ewentualna kolejna próba jądrowa ma być sygnałem czego? Dla świata. Korea Północna pogrywa sobie ze światem, nawet nie tylko z Koreą Południową czy ze Stanami, bo tutaj głównym wrogiem oczywiście północno-koreańskim są Stany Zjednoczone, takim wyimaginowanym de facto, bo wiemy, co Waszyngton myśli sobie o Pjongjangu czy też o jego sile. Tutaj największą niewiadomą jest, na ile Korea Północna jest przygotowana do przeprowadzenia kolejnej próby jądrowej i na ile to pójdzie zgodnie z planem, bo co, gdyby coś poszło nie tak? Tego na przykład obawiają się Chiny, ale też wiemy, że Chiny mają o wiele mniejszy niż za poprzednika Kim Jong-una, czyli Kim Jong-ila, wpływ na Koreę Północną. Ja przypomnę takie wydarzenie 2017 rok i szczyt premierów Pasa i Szlaku, czyli dla Chin absolutnie sztandarowa impreza i w dniu rozpoczęcia szczytu Korea Północna przeprowadza kolejny test. To świadczy o tym, że po prostu Korea Północna daje o sobie znać i nie do końca jest już trzymana na pasku Pekinu. To też świadczy o nieprzewidywalności reżimu Kim Jong-una. Dzisiaj, ostatnie dni też doniesienia dosyć niepokojące dla nas wszystkich, że 3000 batalion północno-koreański ma dołączyć do batalionu rosyjskiego i walczyć ramię w ramię na wojnie na froncie ukraińskim. To byłby jakiś tam game changer, mówiąc po amerykańsku, w tym sensie, że na coś takiego musiałyby zareagować i Stany Zjednoczone, i społeczność międzynarodowa, chociaż przypominam, że Korea Północna jest już obłożona wszelkimi możliwymi sankcjami. Po każdej próbie jądrowej, rakietowej to państwo poddawane jest sankcjom, jakie jeszcze bardziej trudno sobie wyobrazić. Instrumenty, narzędzia wpływu na Koreę Północną są minimalne i wszelkie klucze do nacisku są w Pekinie, a jakie są relacje między USA i Chinami, każdy wie. Tomek za chwilę, proszę państwa, wraca do Azji i będzie na naszej antenie na bieżąco informował o tym, co się dzieje i dziać będzie i na Tajwanie, i wokół Tajwanu, i na Półwyspie Koreańskim, i wszędzie tam, gdzie jego wzrok sięga. Azja jest teraz bliżej nas, proszę państwa. A ja przypomnę, że Tomek Wazi na naszej antenie w każdą sobotę w audycji Swoją Drogą. Pierwszy odcinek poświęcony był Korei Północnej, wtedy, kiedy mogłeś tam wjechać. Wspaniałe rzeczy w naszych podcastach, podcasty polskieradio.pl. Tomasz Sajewicz, azjatycki korespondent Polskiego Radia, rodem z Hajnówki, był z nami. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia, dziękuję.

Na autostradzie A4 między węzłem Rudno a węzłem Balice Pierwsze w pobliżu Frywałdu na 351 kilometrze zepsuł się samochód i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Trasa S6, odcinek od parkingu trasy ekspresowej Jarkowo Północ po Kołobrzeg. W Rzeczonym Jarkowie na 69 kilometrze zderzyły się auto osobowe z busem. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Trasa S6, obwodnica Trójmiasta. Spowolniony ruch we wszystkich kierunkach, które prowadzą do węzła Gdańsk Południe. S7 i S8 w Warszawie. Spowolnienie od węzła Konotopa po Bemowa, od Bemowa po Wisłę Korek, a dzieje się to na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę, w stronę węzła Konotopa Korek jest od Annopola po Marymont. A Krajowa 7, tu Korek jest w Łomiankach. Korek dla tych, którzy wyjechali z Warszawy, stoją w korku, i ci, którzy chcą wjechać do Warszawy, również stoją w korku. Krajowa 7. I droga krajowa numer 50, odcinek Łochów, Ostrów Mazowiecka w pobliżu Broku na 278 kilometrze. Ciężarówka wypadła z drogi. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. A teraz najważniejsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Cztery osoby, które pomagały w ucieczce Łukaszowi Rzet po śmiertelnym wypadku na trasie Łazienkowskiej w stolicy, pozostaną za kratami, zdecydował warszawski sąd. Sąd okręgowy utrzymał w mocy dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania wobec całej czwórki mężczyzn. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Na rozpatrzenie czeka zażalenie jeszcze jednego podejrzanego. Onkologia i hematologia dziecięca to hasło 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbędzie się 26 stycznia przyszłego roku. Cel kolejnego finału przedstawił w Gdyni Jurek Owsiak. Stwierdziliśmy, że onkologia i hematologia dziecięca jest tym tematem, gdzie tak jak przy płuca po pandemii, tak jak walka z sepsą, będziemy mogli skutecznie bardzo działać, będziemy mogli pomagać. W styczniu tego roku na sprzęt ratujący płuca po pandemii udało się zebrać ponad 281 milionów złotych. NATO nie ma potwierdzenia informacji o żołnierzach Korei Północnej w Ukrainie, ale jak powiedział sekretarz generalny Mark Rutte, doniesienia są niepokojące. O tym, że władze w Pjongjangu wspierają Rosję w jej wojnie w Ukrainie, wysyłając broń i ludzi, mówił dziś prezydent Wołodymyr Zełenski. Doniesienia o przygotowaniach do wysłania batalionu na ukraiński front sprawdza Ministerstwo Obrony Korei Południowej. Pełny serwis o 18.00. W nocy niewielkie zachmurzenie, a w najchłodniejszym momencie termometry pokażą od minus 1 stopnia na wschodzie przez 3 w centrum do 8 na zachodzie i nad morzem, a jutro, czyli w czwartek, będzie pogodnie i słonecznie, 11 stopni na wschodzie i nawet 17 na zachodzie Polski. Za 27 minut 18, to teraz precz wszelkie problemy i chwila radości na antenie. To Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch. A ja przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka mamy dla Państwa ważne zadanie i prośbę. Odkryj nas od nowa. Proszę zajrzeć. We'll be right back. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już nie. Mnie pokochaj. Rzuć to wszystko, co złe. Zajrzyj na stronę polskieradio.pl/trójka, a w tej chwili także wygraj, bo mam dla Państwa prezent. Koszulkę, nową koszulkę programu trzeciego z hasłem Od Nowa. Pytanie nie jest trudne, zapewniam, ale przypomnę, warto wejść na stronę polskieradio.pl/trójka, odpowiedzieć na kilka pytań, które mamy do Państwa w sprawie tego, jak nasza stacja powinna się zmieniać, odbudowywać. Uśmiechamy się na zdjęciu, ale w środku są poważne zagadnienia. Naprawdę warto. Adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Pytanie nie jest trudne, więc już można walczyć o koszulkę z hasłem Od Nowa. Kto prowadzi na naszej antenie w piątki o 19:00 pierwszą trójkę, czyli listę przebojów programu trzeciego? Mam ułatwienie, nie jest to Billie Eilish. Cause it was always you. Pan Gabriel jako pierwszy podał prawidłową odpowiedź. Listę przebojów prowadzi Piotr Metz. Koszulka będzie dla pana z hasłem od nowa. Przypomnę adres zd@małpapolskieradio.pl i numer telefonu 22 i 7 trójek za 19 minut 18. Puls Trójki. A w studiu ze swoimi gośćmi jest już Sylwia Białek. Dzień dobry, albo dobry wieczór właściwie. A no właśnie, dzień dobry wieczór. Rok mija od wyborów parlamentarnych. Co prawda rząd został zaprzysiężony 13 grudnia, więc ten licznik bije nieco inaczej, ale to dobra okazja do podsumowań. I taką okazję wykorzystał prezydent Andrzej Duda, który wygłosił w Sejmie orędzie. I ten rok i orędzie podsumujemy z kolei. My, naszymi gośćmi są profesor Henryk Domański, socjolog. Jesteśmy na łączach. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. A w studiu publicysta Jarosław Wodarczyk. Dzień dobry. To było orędzie, czy też wystąpienie na politycznym wiecu, bo takie komentarze dziś w Sejmie usłyszałam, panie profesorze. To było orędzie nastawione na krytykę obecnego rządu, wyraźnie nastawione. Myślę, że chodziło o to, żeby w jakimś stopniu zrównoważyć tą pozytywną ocenę, która od kilku dni się powtarza głównie w mediach, takich mediach prorządowych, podkreślających sukcesy tego rządu, że on przetrwał, że udało się zrealizować pewne cele. Dosyć ogólnikowo to jest oczywiście sformułowane. Widocznie pan prezydent doszedł do wniosku, że jeżeli mamy taką rocznicę, no to warto w jakiś sposób przedstawić to, co się naprawdę myśli na temat tego rządu i przedstawić konsekwencje głównie negatywne, bo to była, tak jak powiedziałem przed chwilą, bardzo krytyczna. Tak, jeden plus, a tak naprawdę półtora, bo jednym plusem było pochwała działań rządu, jeśli chodzi o kwestie dotyczące bezpieczeństwa, a druga pod względem tego, co rząd robi z zaporą na wschodniej granicy, tylko tutaj od razu była szpileczka. Prezydent przypomniał, że Donald Tusk zmienił zdanie, gdy do władzy doszedł. Tutaj pan prezydent wyprzedził odpowiedź Donalda Tuska, który się całkowicie identyfikował, tak jak to robi od kilkunastu właściwie tygodni, z obroną polskich granic i występowaniem przeciwko przyjmowaniu migrantów, więc jakby przewidział to, co tę odpowiedź. No niemniej jednak chyba o to chodziło. Być może również to było nastawione, było adresowane do całego społeczeństwa polskiego, żeby odpowiednio, zdanie pana prezydenta, oceniać ten rząd pod kątem kogo wybiorą na prezydenta i pod kątem tego, kogo warto wybrać w przyszłych wyborach sejmowych, no biorąc pod uwagę, że to są ostatnie miesiące, no nie takie całkiem ostatnie, ale to już są ostatni czas, kiedy pan prezydent może w jakiś sposób wywierać wpływ na opinię publiczną, a takie orędzie jest dobrą okazją do tego. Trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład w Nowy Rok czy w święta Bożego Narodzenia, kiedy rząd punktować. Tak, bo to nie jest ten czas, ale to jest właśnie dobry, ten doszedł do wniosku, że to jest dobry czas, żeby skrytykować. Jarku, w jakich kategoriach oceniasz to dzisiejsze wystąpienie, czy też orędzie prezydenta? Orędzie ja je oceniam jako obronę, jako samoobronę prezydenta. To znaczy on próbuje uzasadnić te lata prezydentury, podjętych decyzji w związku z szczególnie reformami czy deformami wymiaru sprawiedliwości. To jest jedno. Dwa, to jest ugrywanie do swoich elektoratów, mówili zarówno prezydent, a potem premier. Chociaż premier mówił szerzej, dlatego że jednak jego przemówienie mogło trafić do osób nie tylko zwolenników Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, czy nawet koalicji rządzącej. Natomiast prezydent mówił zdecydowanie do swojego elektoratu, do Prawa i Sprawiedliwości. I teraz tak, no, on jest w sytuacji trudnej, bo to jest stosunkowo młody człowiek, który skończy prezydenturę i będzie w próżni. I co dalej, prawda? I co no dalej? Właśnie. On nie ma szczególnych szans na międzynarodowe jakieś stanowiska. No chyba, że Donald Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych i coś mu zaproponuje. Ale to jest dość mgliste. Funkcje międzynarodowe są właśnie świeżo poobsadzane. Sekretarz NATO i tak dalej. A przekonując o tego, czy Andrzej Duda by się na to nadawał. A ja mówię o tym, że nie bardzo jest gdzie szukać miejsca. I on trochę odejdzie w próżnię. W związku z tym być może będzie miał jakieś zamiary polityczne względem Prawa i Sprawiedliwości. I widać, że próbuje walczyć o te głosy, o poparcie w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Ja tak to odbieram, że to była bardziej zagrywka pod elektorat PiSu. Trochę otwarcie, i się zgadzam z tym, co mówiono, że to jest trochę otwarcie kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Takie słowa rzeczywiście dzisiaj padły. Panie profesorze, a pan się zgadza z opinią, że prezydent właśnie szuka swojego miejsca w tym obozie Prawa i Sprawiedliwości? Dzisiaj chwalił Mateusza Morawieckiego, chwalił Mariusza Błaszczaka, ale z mównicy sejmowej słowa pochwały nie usłyszał Jarosław Kaczyński. Przede wszystkim ja myślę, że obydwa przemówienia były adresowane do tych, którzy je słuchali. To były słuchały ich elektoraty wszystkich partii. No w pewnym stopniu, oczywiście w większym stopniu może prezydenta słuchali elektorzy PiS-u, a premiera Platformy Obywatelskiej. Pewnie taki rozkład był. Natomiast nie. Uważam, że od 2015 roku, ja nie pamiętam takiego przypadku, żeby prezydent powiedział, że ma jakieś ambicje polityczne. Tak jak to poprzedni prezydenci zdecydowanie robili, być może z wyjątkiem prezydenta Kaczyńskiego, ale prezydent nie mówił na przykład czegoś takiego, że on będzie na wykłady jeździł, tak jak to powtarza stale jeden z prezydentów, którego podobno przyjmują z jakiegoś powodu, albo że ma tego typu ambicje jeżdżenia, no właśnie wygłaszania czegoś. Prezydent Duda może wrócić po prostu na uczelnię, on jest doktorem prawa. Nie sądzę, żeby rzeczywiście myślał o powrocie, o karierze naukowej, ale zwróćmy uwagę. No środowisko naukowe czasem się od pana prezydenta odcina, panie profesorze. No, to krakowskie. Wie pani, ale środowisko naukowe to jest tak podzielone, mniej więcej tak jak społeczeństwo polskie. Jak w każdym zawodzie. No, w każdym zawodzie, tak. W każdym zawodzie jest podzielone, ale to ma rozmaite konsekwencje. W nauce akurat, jeżeli chodzi o sądownictwo, to na pewno ma bardzo poważne konsekwencje. Na przykład wśród lekarzy to nie ma, mimo że oni też są podzieleni. Ale wracając do meritum, ja nie znam takich przypadków, takich dowodów empirycznych na to, że prezydent zgłaszał takie ambicje. Być może je ma oczywiście, ale nie podejmuje żadnych kroków w tym kierunku. Ja nie sądzę, żeby był taki, no trochę bym powiedział, małostkowy, żeby to podporządkowywać to dzisiejsze przemówienie swoim interesom. Przynajmniej ze wszystkich swoich wystąpieniach, jakie się pamięta chyba i opinia publiczna pamięta, on czegoś takiego nigdy nie zgłaszał. Także nie sądzę, żeby to była jego kampania na rzecz jakichś kroków na rzecz kariery politycznej, robienia odnoszenia jakichś sukcesów nawet na forum międzynarodowym, być może nie ma. To była kampania krytyczna wobec tego, co myśli na temat rządów obecnej koalicji i na kogo Polacy powinni głosować, że powinni głosować na Prawo i Sprawiedliwość. On jest kojarzony od samego początku z Prawem i Sprawiedliwością. Tutaj wszelkie zarzuty zresztą, że prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków, są trochę śmieszne. To równie dobrze można by to wysunąć pod adresem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Żaden z prezydentów Stanów Zjednoczonych nie był w tym sensie, w tym rozumieniu prezydentem wszystkich Amerykanów, tylko zresztą akurat dzisiaj to prezydentowi Andrzejowi Dudzie wytknął Donald Tusk, że pokazał, że jest dokładnie prezydentem PiS-u, ale tutaj Jarek kiwa głową. Jarku, na uczelnię się prezydent nie wybiera, twoim zdaniem? Znaczy na uczelnię może się wybierać, nie wiem jaka uczelnia go będzie chciała przyjąć, no ale kilka uczelni pewnie jest w kraju, które mogłyby go przyjąć, chociaż Kolegium Humanum już nie działa, znaczy działa pod nową nazwą. Natomiast no ja się nie zgadzam tutaj z tym, co pan profesor przed chwilą powiedział, bo po pierwsze Aleksander Kwaśniewski miał ambicje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i to było sygnalizowane. Andrzej Duda będzie najmłodszym byłym prezydentem. Czyli za dużo tych lat na emeryturze. No nie, no, on ma 50 parę lat. On będzie miał do emerytury no kilkanaście, a do takiej końca politycznej... 51. Tak, no do końca politycznej kariery, no to ze 20 lat co najmniej. Więc to nie jest tak, że on usiądzie teraz w jakimś domku i będzie pisał wspomnienia. Jego ego i wyobrażenia na własny temat, co wiemy z innych przemówień. Nawet ostatnio kiedy mówił o wymiarze sprawiedliwości. On jest przekonany, że jest no... Mesjaszem narodu prawie. I używa takich określeń i mówi to z taką emfazą, że no naprawdę jest pomazańcem narodu. W związku z tym nie sądzę, żeby to było tak, że on nie ma żadnych ambicji i nagle za niecałe 300 dni usiądzie w fotelu i będzie 20 lat siedział w fotelu. Ale na pewno przez najbliższe tygodnie prezydent uprzykrzy trochę życie rządowi, bo dziś mówił, że no będzie działał dla dobra narodu, społeczeństwa, dla dobra Polski. I to przez niego rozumianego jako dobro. Tu jest kłopot, że prezydent uznaje, że to, co on myśli, ponieważ został wybrany w wyborach powszechnych, to jego myśli jest dobrem narodu. Nie. Dobrem narodu jest to, co jest dobrem narodu, a nie to, co myśli jeden czy drugi polityk. Sztuką, której w Polsce nie potrafimy osiągać często, jest konsensus czy kompromis, wypracowywanie najlepszych rozwiązań. I nie ma tak, że Andrzej Duda czy Donald Tusk czy jakikolwiek inny polityk ma patent na dobre rozwiązania. te dobre rozwiązania niestety muszą być wypracowywane, co pokazała debata na temat strategii migracyjnej. Panie profesorze, myśli pan, że Donald Tusk na tym dokumencie, no tak kolokwialnie mówiąc, się przejedzie? Już się chyba przejechał, o czym świadczą krytyki ze strony tej formacji lewicowej głównie i to ze strony ministrów, tak jak przynajmniej dociera to do nas ze strony mediów i nigdy do tej pory w ciągu tych 9-10 miesięcy takiej krytyki w ramach rządu kierowanych wobec premiera nie było. W związku z tym to jest taka, zależy co rozumiemy przez słowo przejedzie. Nie sądzę, żeby doszło w ten sposób do rozpadu koalicji, ale te sprzeczności między koalicjantami coraz silniej się rysują. Ale to w moim przekonaniu to jest sprawa drugorzędna. Sprawą pierwszorzędną jest to, po co w ogóle Donald Tusk mówi takie rzeczy, których nie przemyśli do końca. To jest charakterystyczna cecha tego polityka. Jeżeli już mówimy tutaj o prezydencie Dudzie, że on z taką pasją to mówi, że w roli Mesjasza narodu występuje, no to co mówić tutaj o Donaldzie Tusku, który robi wrażenie, jakby wierzył w to, czemu zaprzeczał przecież od 22 roku, on tutaj odkąd powrócił, żeby objąć fotel przewodniczącego i który występował na rzecz przyjmowania tutaj nielegalnych migrantów, przestępców właściwie. Bo co zresztą dzisiaj akurat premier pod swoim adresem usłyszał, że w tym przypadku zmienił zdanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czas dobiegł końca. Naszymi gośćmi dziś byli profesor Henryk Domański i publicysta Jarosław Włodarczyk. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A z gośćmi rozmawiała w Pulsie Trójki Sylwia Białek. Siedem minut do 18 na antenie programu trzeciego Dua Lipa. Autopromocja.